daming may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang sa pagdulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakila